ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव कैवलम् कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। परम गति अर्थात कृष्ण के चरण में आश्रय प्राप्त करना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम् कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हुए सर्व जगत निष्ठा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि इस कलि युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार नाम के रूप में और हरि नाम संकीर्तन से पूरा जगत का निष्ठा हो सकता। तो आजकल दुनिया में बहुत बहुत उपद्रव होते हैं। आज का समाचार क्या है? समाचार सब खराब है, बहुत डिजास्टर होते हैं। हर एक रोज बहुत डिजास्टर होते हैं। क्या है? सुनामी, जापान में सुनामी था और अमेरिका में भी बहुत स्टॉर्म था जिससे बहुत से लोग मार गए हैं। और हमेशा दुनिया में कम से कम 3-4 युद्ध हो रहा है। इराक में, अफगानिस्तान में कहीं सालों से चलते रहते हैं। कुछ दिन के पहले दूसरा बम ब्लास्ट था दिल्ली में। तो लगते है इतने सब बम ब्लास्ट होते है कि कुछ समय के बाद तो बम ब्लास्ट तो बड़ा समाचार नहीं होगा। जैसे कश्मीर में वो पेपर में इतने से 3-4 लाइन आते हैं, 12 जन मर गए है कश्मीर में। तो कुछ दिन के बाद ऐसा हो तो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, 3-4 लाइन होगा, तो 80 जन मर गया है। तो इतना बड़ा समाज एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और बम ब्लास्ट हो गया कोयम्बटूर में, सूरत में बम ब्लास्ट, 25 व्यक्ति मर गए है। तो क्या है कि समाचार नहीं है, तो हर रोज ऐसा होता है, तो वो समाचार नहीं है। तो देश का हाल और दुनिया का हाल ऐसे हो रहा है। तो ऐसे डिजास्टर, पूरा भौतिक जगह डिजास्टर है। तो भक्तों का विचार में सबसे बड़ा डिजास्टर क्या है? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम्। बम ब्लास्ट से या बुढ़ापा से या एक्सीडेंट से या जो भी कारण से हर एक रोज बहुत से लोग यमराज के पास जाते। वो डिजास्टर है क्योंकि कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हुए सर्व जगत है निष्ठा। अभी इस घर कलि युग में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण के पश्चात महान सोना अवसर है कि सब लोग हरि नाम संकीर्तन करने से भगवान कृष्ण के पास जा सकते, परंतु हानि हानि भूतानि गच्छन् देहा यमालय। हर एक रोज बहुत से लोग, लगभग सभी लोग यमराज के पास जाते, तो हमें बोलना चाहिए अहानि अहानि भूतानि गच्छन्त यह कृष्णालयम। लेकिन ज्यादा लोग नहीं जाते, ज्यादा लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते, तो वो सबसे बड़ी दुख की बात है। दुख की बात बहुत है। तो हर एक घर में दुख की बात होते हैं, सब दुखी है। कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि साउंड बराबर होते हुए भी तो साउंड मान हमेशा एडजस्ट करते है। कलयुग का एक लक्षण है। तो दुख दुख अहो दुखम अहो दुखम, दुख का सागर है कलयुग। लेकिन इस महान दोष और दुख की सागर के बीच एक महान गुण है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजे। हम कितना कहेंगे कलयुग के बारे में, यदि हम दुनिया का हाल के बारे में कहेंगे हम क्या कहेंगे, तो सब दुख दुख दोष दोष, सब खराब है। लेकिन ये महान दुख का सागर के बीच में एक महान गुण है कि कृष्ण कीर्तन करने से लोग जो दुखी है, जो निरुपाय है, जो दिशाहीन है, हरि नाम संकीर्तन करने से सुखी हो सकते और यमराज के पास नहीं जाकर भगवान कृष्ण के पास जा सकते। तो ये सुख का समाचार। परंतु ज्यादा लोग तो नहीं जानते, आज यहां पर अच्छा गैदरिंग है, उपस्थित है कितना भक्त, कितना लोग, जो 300-400। और सूरत नगरी का जनसंख्या कितना है, 50 लाख, आधा करोड़। तो कितना लोग, 400 शायद, 400-500 लोग यहां पर उपस्थित है और बाकी आधा करोड़ तो कृष्ण भक्ति से वंचित है। ये हमारा दुख है। वन परसेंट और बाकी आज गणेश का पागलपन में निमग्न है। ये क्या धर्म है या अधर्म? गणेश एक वैदिक देवता है, पौराणिक देवता, लेकिन गणेश का नाम है वो जो चलते है वो अधर्म है ना। शराब पीना, युवक युवती साथ साथ नाचना, साई बाबा का रूप के ऊपर गणेश का सिर लगाना और ये साई बाबा गणेश का रूप रास लीला के बीच में है तो कितना कल्पना होती। तो कलयुग में धर्म का नाम है अधर्म चलते। तो हमें कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। हर एक गली में एक गणेश का मंच है, तो होना चाहिए कि हर एक गली में कृष्ण संकीर्तन होगा। ऐसा होना चाहिए। लोग पागल है गणेश के पीछे, तो वैष्णव पंजिका में गौर पूर्णिमा है, उसके बाद जगन्नाथ मिश्र महोत्सव होते हैं, उसके बाद रामनवमी होते, उसके बाद नृसिंह चतुर्दशी होते, उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, वामन द्वादशी, फिर गिरिराज गोवर्धन की पूजा, अनुकूट, और इस प्रकार वैष्णव पंजिका में बहुत सारे महोत्सव होते हैं। तो हमारी आशा है कि आजकल जैसे गणेश पूजा, सरस्वती पूजा ये सब पालित होते हैं, तो कुछ दिन के बाद वो सब वैष्णव महोत्सव पालित होगा। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए। लोग क्यों पागल नहीं हो कृष्ण भगवान, कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण वास्तव भगवान है। वो पूजा जो लोग करते हैं साई बाबा के लिए, गणेश के लिए, सरस्वती के लिए, तो वो पूजा यदि कृष्ण के लिए थी तो लोग कृष्ण के पास जाते। लोकस्या जानतो विद्वांस चक्र सात्वत संहिता, अनार्थो पशम साक्षात भक्ति योगम अधोक्ष जय। लोकस्या जानतो विद्वांस चक्र सात्वत संहिता। कृष्ण भक्ति करने से हम सब अनार्थ, अन्याय, दुख, दोष से विमुक्त हो सकते, लेकिन आम लोग तो नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की। और आधुनिक युग के व्यास श्रील प्रभुपाद वो सब शास्त्र, विशेषकर श्रीमद् भागवत, जो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, जो व्यासदेव और सब शास्त्र का संकलन और संपादन करने के पश्चात व्यासदेव निगम कल्पतर गलितम फलम वैदिक कल्पवृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत व्यासदेव का सर्वोच्च प्रदान है। वो श्रीमद् भागवत जो उसके पहले केवल भारत में वैष्णव समाज में चर्चित थी, तो श्रीमद् भागवत और भगवद गीता और ये सब वैदिक वैष्णव साहित्य, श्रील प्रभुपाद जो आधुनिक व्यास वो सब अनुवाद किया है और उनका मंतव्य भी दिया है, जिससे हम जो अज्ञानी है समझ सकेंगे जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, क्या कहना चाहिए, जिससे हम यमराज के पास नहीं जाएंगे। ज्यादा लोग तो नहीं जानते कि पाप करने से यमराज के पास जाना है। श्रील प्रभुपाद लगभग 40 साल के पहले, उतने सा नहीं हो तो 35 साल के पहले, चैतन्य चरितामृत, उनकी चैतन्य चरितामृत की टीका में मंतव्य किया है कि आज तक भारतीय लोग डरते हैं पाप करने से, मांस खाने से, शराब पीने से, व्यभिचार करने से, लेकिन आजकल तो भारतीय लोग डरते नहीं। गर्व से कहो हम व्यभिचारी हैं, गर्व से कहो हम शराब पीने वाले हैं, गर्व से कहो हम मांस खाने वाले हैं, बेशरम। क्या है पाप, क्या है पुण्य, क्या है भक्ति, तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे संभव होते क्यों, कैसे हो गया कि वो भारत जिसमें अधिकांश व्यक्ति तो एक पीढ़ी आगे तक मांसाहार से, शराब पीने से, ये सब पाप करने से डरते थे, तो आजकल बेशरम ये सब करते। जो कुछ सालों के पहले कल्पनीय नहीं था कि सूरत में हर एक कोने में ऑमलेट बिकना, वो संभव नहीं था पहले। जो वृद्ध है हमको बता सकते, तो कैसे भारत जो पुण्य भूमि है इस पतित हाल में आ गया है, कैसे संभव था? भारत जो आध्यात्मिक दुनिया का आध्यात्मिक नेता होना चाहता, तो कैसे भारत तो नेतृत्व नहीं लेते है, तो भारत भी पतित हो गया है, कैसे कैसे संभव है? क्योंकि ये सब तथाकथित धार्मिक नेता तो शास्त्र के अनुसार शिक्षा नहीं देते, कि शास्त्र के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। आजकल तो कोई इसी शिक्षा नहीं देते, या शास्त्र विधिमूत्र वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि को नहीं मानते और अपनी इच्छा से शास्त्र विधि लंघन करके आचरण करते हैं, तो वो व्यक्ति के लिए सिद्धि प्राप्ति, सुख प्राप्ति और परम गति प्राप्ति संभव नहीं है। तो आजकल भक्ति का नाम है केवल हल्का भावना होती है कि शास्त्र विधि पालन करना है, कोई नहीं जानते क्योंकि ऐसी शिक्षा नहीं होती है। तो यदि शास्त्र विधि पालित नहीं होते तो धर्म नहीं होते, अधर्म होते, तो भक्ति क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांत की हर भक्ति उत्पात एव कल्पते। वो भक्ति का नाम है और जो चलते यदि शास्त्र के अनुसार नहीं है वो वास्तविक भक्ति नहीं है, वो केवल समाज में एक बड़ा दिखत है। तो ऐसा होते हैं, कितने बड़े स्वामी बाबा बापा है, लेकिन उनके तथाकथित यही सब तथाकथित गुरु उनके तथाकथित शिष्यों को वास्तविक वैद्य की शिक्षा नहीं देते, और इसलिए धर्म का नाम में अधर्म चलते। और चैतन्य महाप्रभु का प्रदान कि केवल हरिनाम संकीर्तन से इस आनंदमय शुद्ध कीर्तन धर्म से लोग यमराज के पास नहीं जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, तो लोग नहीं जानते। तो इसलिए लोगों को सूचित करना चाहिए। इसलिए भगवद गीता यथारूप के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। भक्ति प्रचारक बहुत है, श्रीमद् भागवत प्रचारक बहुत है, परंतु शुद्ध भक्ति प्रचार बहुत कम होता है। भक्ति क्या है इसके बारे में श्रील प्रभुपाद के अनुयायी जन के अलावा कोई नहीं जानता कि भक्ति का मूल है आत्मसमर्पण, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब कुछ जो हम कहते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए ही करना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही नहीं है। तो ये शुद्ध भक्ति का सूत्र है, परंतु लोग नहीं जानते। तो इसलिए जो आपन को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी मानते हैं, उनका कर्तव्य है श्रम करना, कृष्ण भक्ति प्रचार में। कृष्ण भक्ति प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना, और हर एक रास्ते में, बाजार में, गली गली में हरि नाम संकीर्तन भी कर, महोत्सव बना। ऐसे कृष्ण भक्ति प्रचार में अलग अलग प्रकल्प होते हैं, जिनमें श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग नहीं जानते कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति का महत्व क्या है, मानव जीवन का क्या उद्देश्य क्या है, नहीं जानते। तो उनको ज्ञान का प्रदान करना चाहिए। तो आप सभी भक्तों को यही मेरा उपदेश है। चैतन्य महाप्रभु बोले, कृष्ण भक्त निष्काम तेव संत, अर्थात कृष्ण के भक्त शांत है क्योंकि उनके हृदय में कुछ भी भौतिक कामना नहीं है। तो मेरा उपदेश है, शांत मत हो, अशांत बन जाओ। अशांत होना चाहिए मतलब हमें असंतुष्ट होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस समय में आसानी से सब लोग, चाहे भी शिक्षित अशिक्षित, पुण्यवान पापी, भारतीय अभारतीय, जो भी स्थिति में हो, सब लोग चैतन्य महाप्रभु की दया से शुद्ध भक्ति पालन करने से इस आनंदमय और सारा हरि कृष्ण कीर्तन मार्ग पालन करने से सब प्रकार का सांसारिक दुख से बच सकते हैं और कृष्ण के पास जा सकते, लेकिन लोग नहीं जानते। तो ऐसे हमें असंतुष्ट होना चाहिए कि क्यों लोग पाप करते, भक्ति नहीं करते। तो सभी भक्त का प्रयास करना चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार करने में। तो सब लोग तो बड़े बड़े आचार्य नहीं हो सकते, परंतु समझना चाहिए कि जो भी हम करेंगे तो उससे फायदा होगा कृष्ण भक्ति प्रचार में। यदि हम एक पुस्तक का वितरण करेंगे उससे जगत का कल्याण होगा। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार इस वर्तमान काल में विशेषकर दिव्य पुस्तके का वितरण के द्वारा होगा। उसका मतलब विशेषकर शिल प्रभुपाद की पुस्तक, और जो शिल प्रभुपाद की वाणी की के अनुसार होते हैं, मतलब वो सभी पुस्तके में स्पष्ट लेख होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, वो ही हर एक मानव का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। तो इस प्रयास में सब शामिल होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोले कि उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे जब एक सामान्य ब्रह्मचारी एक गौड़ीय पत्रिका जो गौड़िया मठ की पत्रिका थी, आज इस्कॉन की पत्रिका है भगवत दर्शन, और पहले वो गौड़िया पत्रिका थी। तो यदि एक ब्रह्मचारी एक भी गौड़िया पत्रिका दूसरे व्यक्ति को प्रदान किया है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये समाचार सुन के बहुत प्रसन्न है। तो आप यदि केवल एक भगवत दर्शन का वितरण कर सकते तो करो, और यदि आप 1000 का वितरण कर सकते तो खाली 1 का वितरण मत करो, 1000 का वितरण करो। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं 1 वितरण किया था अभी मुझे आराम करना है, ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद सब वैष्णवों का आदर्श है कि बुढ़ापा में वे इतना श्रम करके इतना कष्ट लेके विदेश गए थे और दिन रात परिश्रम किया है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो लगते ही यहां पर आज ज्यादा व्यक्ति जो उपस्थित है तो भक्ति करते हैं श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार। तो यही मेरा उपदेश है, संतुष्ट मत हो, तो सबको प्रचार करो कि कृष्ण भक्ति करने से आप संतुष्ट होंगे, लेकिन आपको खुद संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब तक संसार में एक भी प्राणी है जो शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं है, तब तक हमें असंतुष्ट होना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसे नैवोद विजय पर दुरात्या वैतरान्यस सद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त शोचेत थो विमुख चेत स इंद्रियाथ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को बोले कि मुझे खुद का कुछ भी दुख नहीं है, मैं सदैव सुखी रहता हूं आपका नाम गुण रूप लीला स्मरण करने से, परंतु मेरा हृदय में दुख भी है। वो दुख क्या है कि सब संसारी लोग आपके नृसिंहदेव के नाम रूप गुण लीला स्मरण करने का सुख में निमग्न नहीं है और वे प्रयास करते हैं माया में सुखी होना जो संभव नहीं है। तो भक्तों स्वभावतः सुखी है परंतु उनका दुख है कि लोग सामान्य लोग दुखी है, पर दुख दुखी अन्यों का दुख देखने से भक्तों दुखी है। तो भक्ति में सुख होते हैं और दुख भी है, तो जिससे एक भी प्राणी संसार में दुखी नहीं होंगे, इसलिए कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब क्या है? तो यदि हमारी इच्छा है तो भगवान कृष्ण हमको ज्यादा शक्ति प्रदान करेंगे। तो कुछ करो कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए, यही मेरी विनती है। हरे कृष्ण। आप क्लैपिंग करते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल भी करो। हरे कृष्ण।